А вчинками Кармелюка як лідера народних мас керує не озлобленість і прагнення особистої помсти, а почуття громадянського обов'язку – статус народного захисника. Кармелюк у романі – жертва обставин. Фігура трагічна, що відповідає фольклорному його баченню. Перебуваючи у Лещатах чужих йому соціальних і моральних обставин, Кармелюк відчуває душевну спустошеність, втрату сенсу буття задовго до того, як зрадницький постріл обірвав його життя. В цілому, мотивація вчинків, дій Кармелюка зумовлені тенденціями неоромантизму. Як неоромантичний герой він протистоїть суспільству. Життя його повне романтики і незвичайних пригод. Художнє бачення неоромантизму виявляють і образно-стильові особливості роману. Так, останній день життя героя починається з болісного передчуття розриву з реальністю. Віщує смерть ворон, рветься струна на бандурі, коли Кармелюк співає свою пісню дому. До творів історичної тематики належить оповідання «Червоний д'явол» 1896 року і незакінчена повість «Первые коршуни» 1990 року. Для оповідання, фабулою якого є історія кохання Галі, дочки київського Війта Балики і золотаря Мартина Славути, визначальним є пригодницький момент. Повість, зберігаючи сюжетну лінію «Червоного д'явола», значно розширює історико-соціальне тло. Боротьба киян проти унії, економічних, політичних утисків, діяльність православних братств. Кількістю персонажів, географією подій, повість згодом переросла межі жанру, однак не була завершена. І не останню роль зіграла тут переакцентація авторської уваги стихії індивідуального життя героїв на суспільне. Очевидно, за природою свого таланту старицький прозаїк не був майстром соціальних полотен. Тенденція певного підпорядкування в романах і повістях Старицького стихії суспільного життя історії індивідуальної долі простежується на всіх етапах його творчості. Як нова художньо створена, типізована й ідеологізована реальність, багатогранно розкривається в історичній прозі Старицького характер. Втілюючи авторську концепцію людської особистості, він еволюціонує від романтичної тотожності внутрішньому світові людини, Асада Буші, Молодість Мазепи, Руїна, реалістичного становлення у саморозвитку, Богдан Хмельницький, до неоромантичної багатовимірності особистості у її трагедії детермінованості вибору суспільними обставинами. Розбійник Кармелюк. Окремо варто зупинитися на мові творів Старицького історичної тематики. Впадає в око своєрідність мовної тканини, барвистість, оригінальність, що, однак, не заважає читанню і сприйманню авторського тексту. Мовний дискурс історичної прози Старицького перебуває у тісному зв'язку з літературно-естетичними поглядами письменника. Визначальне тут – творче ставлення митця до мови як знакової системи з комунікативною функцією. Старицький ніколи не сприймав мову як застигле, якоюсь мірою канонізоване словником утворення. Одним з найважливіших факторів розбудови літературної мови Старицький вважав письменницьку працю –